Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ajo, Super Soccer na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4 sięgamy po piosenkę dnia. Kilka dni temu usłyszeliśmy informację o tym, że Polacy nagrodzeni czeskimi lwami, co bardzo nas cieszyło, zresztą nie tylko w naszych audycjach filmowych, także w serwisach informacyjnych mówiliśmy o tym, że Polacy zdobyli dwie czeskie nagrody filmowe. Michalina Olszańska otrzymała czeskiego lwa za tytułową rolę w filmie Ja, Olga Hepnarowa. Z kolei kompozytor Michał Lorenc został nagrodzony statuetką za muzykę do filmu Masaryk. No i z tego właśnie filmu utwór tytułowy, motyw przewodni, to nasza piosenka dnia. Pan Michał Lorenc. Thank you. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, właśnie o tej porze, gdy za oknami jeszcze ciemno i świat budzi się do życia. Jak fantastyczną trzeba mieć wyobraźnię, by pisać taką właśnie muzykę. Dodajmy, że to druga nagroda, drugi czeski lew w karierze Michała Lorenca. Wcześniej statuetkę zdobył za muzykę do Zabić Sekala, a Masaryk, do którego muzykę skomponował Lorenc, zdominował galę rozdania czeskich lwów, zdobywając aż 12 nagród, w tym statuetkę za najlepszy film. Dziś piosenka dnia, choć tak naprawdę utwór instrumentalny. Michał Lorenc i Masaryk. Do usłyszenia wielokrotnie, między innymi po 8:30. Zachęcam Państwa do tego, by być może i w porannej gonitwie, w natłoku różnego rodzaju informacji, czy pogodowych, czy drogowych, czy wszelakich innych po serwisie informacyjnym, by w tym porannym zgiełku także zadbać właśnie o te chwile, by wsłuchać się właśnie w tę niezwykłą muzykę. A będzie do tego okazja, bo w ramach naszej piosenki dnia dziś ten utwór pojawi się między innymi, jak wcześniej wspomniałem, po 8:30, ale także w audycji do południa, jeszcze przed południem. Polecamy i zachęcamy, a tymczasem na budziku 9:04. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda

Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezsenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezsenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. A jednak silna grupa pod wezwaniem krakowskim dziś nie dała szans innym. Telefonicznie pan Michał z Krakowa właśnie. No i proszę, i można. I pan Michał wyjechał do pracy w poniedziałek. Jeżdżę, kręcę pętelki i dojechałem do środy wielkopolskiej. Tak redaktorek potrafi wprowadzić w błąd. No ale to przecież koniec poniedziałkowej szychty. Właściwie wtorkowy ranek dla nas pozostałych. Szerokiej drogi wszystkim, którzy za fajerą właśnie jeszcze teraz kręcą pętelki ostatnich godzin nocnych. 3,5 stopnia w Krakowie, w Nowej Hucie, pan Michał podkreśla i pozdrawia wszystkich z Krakowa właśnie. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy i informuje, że sponsorem dzisiejszego poranka jest cyfra 3, czyli trójka w radiu, 3 plusy i 3 kilometry, czego wszystkim życzę oraz udanego dnia. Pan Piotr z Radomia zgłasza swą obecność już na ścieżce biegowej. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. I jeszcze SMS-owo pan Artur krótko i na temat bardzo chciałby dołączyć do naszego budzikowego grona i jest pierwszym SMS-owym korespondentem dziś. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy, a jeśli chodzi o sygnały zagraniczne, później także krajowe, oczywiście będziemy sięgać już za kilka chwil po te państwa wieści, cóż tam za oknami, cóż w państwa duszy gra i cóż w nowym tygodniu, jak ta trzynastka poniedziałkowa rozpoczęła się i jak coraz bliżej weekendu radzimy sobie właśnie z tym dla niektórych wtorkowym rankiem, bo bierzemy pod uwagę także różnicę czasu, skąd państwo także rozsiani po całym świecie korespondują, pozdrawiają pozostałych, także tych w kraju raju nad Wisłą. 21 minut po godzinie 4:00, to teraz Indios Bravos, za chwilkę powitanie nowego dnia i karteluszka z kalendarza. A kiedy dnia pewnego trzeba stąd będzie odejść, bez względu na stan uczuć, bez względu na pogodę. A kiedy dnia pewnego każesz mi przybyć, Boże, to z wszystkich swoich wspomnień olbrzymi stos ułożę. Karate, pierwszy zespół i coś zbyt intymnego, aby tak mówić o tym, więc dalej ani słowa. Podwórko, kino, biwak, pałac młodzieży, szkoła, a potem na stos rzucę wspomnienia o miłościach, rozstaniach i powrotach, gorących namiętnościach, o wszystkich moich planach i w planu te zwątpienia, o klęskach i zwycięstwach i twórczych uniesieniach. Moje ciało i o tych wszystkich chwilach, gdy się serce kołatało. Ze strachu bądź radości, z niewiedzy bądź olśnienia, tak będę nas to zrzucał. Kolejne wspomnienia. Ach, ty już sięgnij nieba, bo trochę się przeżyło. To wiem, co wtedy powiem. Ech, Boże, warto było. Warto było. Warto było. Warto było. No i już 4:26, sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. I tak 336 lat temu urodził się niemiecki kompozytor okresu baroku Georg Philipp Telemann. 246 lat temu urodził się Józef Chłopicki, generał wojsk polskich. Przypomnijmy, że walczył m.in. w insurekcji kościuszkowskiej, także brał udział w wojnach napoleońskich i był dyktatorem powstania listopadowego. 223 lata temu urodził się Józef Zachariasz Bem, generał, teoretyk wojskowości. W 1801 roku zmarł Ignacy Krasicki, biskup warmiński, najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. 130 lat temu urodził się Leon Schiller, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach polskiego teatru, także reżyser, krytyk i historyk teatru. A 85 lat temu zmarł George Eastman, amerykański przemysłowiec, wynalazca zwojowego materiału światłoczułowego, czyli negatywu. W 1888 roku skonstruował aparat fotograficzny i założył jedną z najsłynniejszych firm produkujących nie tylko materiały światłoczułe, ale także aparaty fotograficzne. Dziś 85. rocznica śmierci George'a Eastmana. Będziemy zaglądać jeszcze nie raz dziś, a już na pewno za godzinę do muzycznego trójkowego kalendarza. Oczywiście, tak jak zwykle, za niecałą godzinę będzie kilka fantastycznych dat, by przypomnieć sobie, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień. Na razie jeszcze tak umownie, bo słońce rozpocznie swoją pracę przed godziną 6:00, zajdzie po 17:30. Dzień potrwa prawie 12 godzin. Dziś Jakuba, Leona, Matyldy i Michała składamy najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 14 marca. Dzień dobry Państwu. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hotspot. Don't it always seem to go, but you don't know what you've got until it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see. Don't it always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. Paradise and put up a parking lot. fame, fame, per voi da diritina. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Don't it all seem to go, unless you don't know what you get till it's gone. They baked paradise and put up a parking lot. They paved paradise. Spokojnie, to tylko ćwiczebny sygnał czasu. Uspokajam, minęła 4:30. No i pan synoptyk ma głos o tym, że prawie w całym kraju dziś chłodne powietrze polarnomorskie. No, chłodno z samego rana. Jedynie nad północno-zachodnią część kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze z zachodu. No i tak jak wczoraj, pochmurno i deszczowo w górach. Oprócz deszczu ze śniegiem, sam śnieg, możliwe przejaśnienia. No ale dziś, jak spoglądam na mapy pogodowe, te większe przejaśnienia znów w mniejszości. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Troszkę temperatura się rozciągnęła, z tych wczorajszych wyrównanych 5-7 stopni dziś w dzień zrobi się od 6, to na Podkarpaciu, na wschodzie 7, na północy 8, w centralnej części kraju 9, na krańcach zachodnich do 10, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni plus 11. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać, no to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie, tak jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo niech najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Piotr Bukartyk w pierwszej części budzikowego alfabetu. Niby powiedziałem, niby przedstawiłem, ale jeszcze wszystkiego nie powiedziałem. Jeszcze zabawa się dopiero się rozpoczyna, choć niektórzy z Państwa już być może próbują i zastanawiają się, cóż tam w budzikowej łepetynie narodziło się, by być tym wspólnikiem, by w budzikowym alfabecie znaleźć właśnie tę nić łączącą, ten wspólny mianownik właśnie, który łączy trzy różne nagrania. 71335 to SMS-owo, czekamy na Państwa odpowiedzi, przypomnę, wszystkie są prawidłowe, ale czekamy na tę najprawdziwszą z prawdziwych. Być może ona pokryje się z tym, co właśnie wcześniej wspomniałem, w budzikowej łapetynie się narodziło. Proste zasady. Trzy różne nagrania, coś je łączy. No, trzeba poszukać, pokombinować. Jak zwykle przecież to nie aż tak trudne zadanie. To nasza rozgrzewka szarych komórek, także tych muzycznych. A więc 71335. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Ale nie zmieszczą się. Trójka. Program trzeci. Ale szybciusieńko, no no, państwo nie dali szansy innym, między innymi państwa propozycji. Oczywiście prawidłowe i najprawdziwsze z prawdziwych, jak wcześniej wspomniałem, takie przyjęliśmy zasady i oczywiście też mogą pokazywać zupełnie inne spojrzenie na nasz budzikowy alfabet i na szukanie tegoż właśnie wspólnika. I to też jest piękne, nie same prawidłowe, te, które w budzikowej wepetynie narodziły się odpowiedzi. Państwo proponują pada. Inna też propozycja, deszcz, może podróż, może przyjaciel i tu jest ciepło, ciepło, cieplej. Pies ogrodnika też bardzo ciepło, pan Maciek z Warszawy. Dziś wspólnikami budzika są pieski. Hał, hał to od pana Michała również. Na dzień dobry pan Dominik podpowiada, że to może podróż od pani Beaty. Dzisiejszym wspólnikiem jest największy przyjaciel człowieka, pies z chłodnego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Bardzo się cieszę, że i te właśnie takie przyjacielskie informacje i propozycje pojawiły się właśnie zwierzaki na tapecie, jak to formułuje także pani Katarzyna. Dla porządku, Kup sobie psa, Piotr Bukartyk, Kundel Bury i Daria Zawiałow. Nie tak dawno nasza piosenka biegowa w cyklu Biegam, bo lubię. I na koniec przed chwilą Kim Nowak i Mokry Pies. Serdecznie Państwu gratuluję za dzisiejszego wspólnika Budzika. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A na Budziku już śmignęła 4:44. Śmignęła jak... Choć w słońcu szedł, to niezbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Andy, Andy, Andy, gdzie ludzka twoja twarz? Andy, Andy, Andy, to życie jedno masz. Trochę szkoda będzie, gdy przeoczysz ten niepowtarzalny czas. Się to, gdy gdzieś tam pluł na bruk, nagle uchwycił kątem rzęs żebraka niedaleko stóp. Wezbrała złość na siebie i na świat. Zapragnął, aby człowiek ten na jego oczach martwy padł. Co stało się, dziś nie odgadnie nikt, lecz przez człowieka gniewny krok serce przestało w drugim bić. Pierwszy z zakrat ocierać ich o łzy, drugiego niesie polny wiatr, życia nie zwróci mu już nic. Powtarzamy czas. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Czas. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa najpierw te krajowe. Pan Kanapka, pan Jarek z Poznania, gorąco pozdrawienie. Dość, że sen miałem dziś przerywany, to budzik dziś też przerywany. Apka w tablecie się zbiesiła i co chwilę się zawiesza. Dobrze, zaraz ją tutaj... No, różysz się ty, no, różysz się stary. To od pana Jarka na dzień dobry. Mam nadzieję, że już poszło, że już poszło, że już poszło, że już się nie zacina. No. Sygnały między innymi od pani Soni, która gorąco pozdrawia także tych, którzy mieszkają bardzo niedaleko granicy opolskiego i dolnośląskiego. Po wczorajszym zerze, dziś opolsko-dolnośląski termometr wskazuje minus 1,5. Na szczęście temperatura ma już tydzień na wyjście w fazę wiosenną i tego radosnego wejścia właśnie, wyjścia z zimy, wejścia w wiosnę życzymy. Na dzień dobry, pan Maciek, gorąco pozdrawia. Czy państwo pamiętają pana Maćka i jego psa? Tak, mierzyliśmy pokrywę śnieżną, a teraz panowie nie próżnują. Panowie, bo pan Bronek, labrador, też jak się okazuje na nogach, na łapach. Babia jest tylko jedna, wzywa i woła pan Maciek. W zawoi plus 1,1, niebo zachmurzone, nie widać gwiazd, nie pada, a uwaga, dyżurny budzikowy, duży pies śpi. Wyraźnie nie wybiera się na pomiar brakującej pokrywy śniegu. Wiatru nie słychać. Miłego dnia życzą śpiący Bronek i pan Maciek nieśpiący. Małżonka przeprasza, bo śpi. Sygnały między innymi od pana Piotra z zawołaniem, byśmy ruszyli się na wiosnę. No taka i mobilizacja i zachęta do naszych budzikowych zawodów. Przypomnę, będziemy mieli dla państwa takie propozycje współzawodnictwa. Biegowo, rowerowo, pływackie, ale i także chodziarskie. Dla tych, którzy nie mogą albo nie chcą, nie lubią, nie biegają, bo nie lubią, nie biegają, bo nie muszą, to także będzie okazja do tego, by pokibicować tym, którzy mogą i chcą. Ale to im bliżej wiosny jeszcze kilka szczegółów podamy. Pan Waldek z Krasnego Stawu jest z nami. Bardzo się cieszymy. Pani Marysia pozdrawia wszystkich żeglarzy, także pana Jurka. Mocno ściskamy kciuki za te warunki żeglarskie. Już będą wiosenne. A z nami, oprócz pana Michała, także Kosmaty, który pozdrawia w drodze do Warszawy i bardzo dziękuję, nie było żadne przekleństwo, ale wydawać by się mogło, że tak, dziękuję za sygnał czasu o 4:30. Jadę pożyczonym samochodem na lotnisko, jeszcze zostało parę kilometrów, a tu taka niespodzianka, uspokajający głos zadziałał kojąco. Parę sekund niepewności, no jednak bezcenne. Sprzęt lotniska w Gdańsku w drodze do Warszawy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Monika, również Sieńko obudzona o 4:44, Ostrowiec Świętokrzyski pozdrawia, a odwzajemniamy serdecznie tu, radośnie machając z Myśliwieckiej. Sygnał od państwa, te zagraniczne, już za chwilkę, a na budziku za 8:05. Zasnę, to mi myśl pęka. Czemu wciera sól w oko, ból w serce, człowiekowi los? Zawsze przypuszczenie było, się myślało, że to niedorzeczne. Lecz co jeśli więcej ze mnie nie będzie, bo nie było siły dni. Nie było siły dni. Czekanie, czekanie na cud. Yeah. będzie, dobrze będzie. Z perspektywy czasu się pocieszam, że nie ma o czym płakać. Dobrze będzie, dobrze będzie, dobrze będzie. No, się zbiesiło się. Na koniec jeszcze. 5 minut pozostało do godziny 5. Dobrze będzie z tą dedykacją. Myślę, kierujemy także słowa pani Marzeny. Wczorajszy dzień nie należał do udanych. No i do tego jeszcze poranek. Taki sobie chmury przykrywają niebo. Na razie jakoś tak szaro. Tylko ciepło jak zwykle i bardzo wilgotno po wczorajszych deszczach. Seszele na słuchu i pani Marzena. Głowa do góry. Pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik, też jest z nami po Europie i nie tylko. Bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Pani Amanda z wysp informuje, że 16 stopni słońce, tyle do południa, jest nieźle i mamy nadzieję, że taka aura niedługo zawita także w Polsce spod Londynu. Hello, pani Amanda jest z nami. Pani Ewa i pan Piotr także zza Wielkiej Wody ślą poniedziałkowe, dla nas już wtorkowe serdeczności. Pięknie za nie dziękujemy. Ciąg dalszych sygnałów także po godzinie 5, a 5 no już za chwileczkę. Za 2,5 minuty. Stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. You can tell me to go away. You can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette, a long way down. It can change, I bet, in Technicolor. Trójka, Polskie Radio.